أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا زما عزت مندو حاضرینو ما دا اللہ دے کتاب دا پن لسم پاری دا سورہ کہف یو دو آیاتونا ستا سلوان دے تلاوت کر پدی سورت کی اللہ رب العزت یو سو واقعات زمونگ استاسو دے برت پار ذکر کئی او اصل وجہ د نزول دا آیات دی سورت مبارک داوا چد نبی علیہ الصلات والسلام نا یہودیانو یاد یہودو د شرارت د وجنا د مکی مشرکانو تپوس کړو یہودیانو مشرکانو توئی چتا سودا پیغمبر چ داو کئ جز پیغمبر اوز نبی ندی اوسو خبرو پختناو تپوس تنو کړ چې دا خبر علم او دا غې پته بغیر د نبی نه بل هیڅ چاته نه نو دا يهود دا غې په شرارت باندې مشرکان راغلیو او د نبی عليه الصلاة والسلام نه تپوس کړو چې اصحاب کهف سوکو دویم تپوس ادا کړو چې حضرت ذوالقرنین رحمه الله سوکو او هغه سفرونه کړیو د دنیا او داغه سفرونو حقیقت سو دارنګي د روح بارکه تپوس کړو دارنګي د موسی عليه السلام یو علمی سفر کړو داغه سفر بارکه تپوس کړو نو نبی علیہ الصلات والسلام نے چکل مشرکان و تپوس کو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې سبب تاسو لوا او دا خبره چې د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم کولا نو دات نه هرشیو چې ان شاء الله سبا مشرکان د خپل سوالونو د جواب په انتظارو او دا الله حبیبم د وحی په انتظارو چې جبرئیل امین علیه السلام دا الله د طرف نه براشي او مشرکان چې د کومو سیزونو بارکه پختنه او تپوس کړي داغي جواب به ماته د بر نه راشي زو دوی ته جواب ورک لیکن جبرئیل امین علیه السلام رانه تر دې چې پدې کې پورا پینزل لسرز تیرې شو او چون کې مشرکان او تخویل شو چې سبب در توام نو یو قاسم د الله د حبیب په سپرا په ګڼډ کولې او سپ کې سپوري ویلي او سمره تکلیف چاین رسیدې شو نو د الله حبیب ته رسول نو دینه پس نور مخنداګان شروع کی او خلق لبیوی عوام او ناپو هوت چې ګرم غتا سو ته ویچل اعاذ بالله دا شاعر دے دروغجن دے مجنون دے لیونے دے نو تاسو نمن لا مونگ سر وعدہ کڑی وچ ساری ودر توام او پینزل لس رضی تیرشوی و مونگ تیو نوی دیکھ اللہ رب العزت گرم مونگ او تاسو تفدا سی واقعاتو کی خی چکل پانبی علیہم الصلاة والسلام لوین لوی امتحانات رش او په دغه لوی او لوی امتحاناتو کې موږ او تاسو د پار لوی عبرت وی یو هم موږ او تاسو له دا خی چې نبی وای چې سبب در توام او بیا نبی الانبیاء ده د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سردار ده قوم توي امت توي سبب در توام خود سبا د حالاتنا رسول الله خبر نه ده د سبا د حالاتنا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خبر لري د سبا په حالات باندې پوی دواله سوګ دے صرف او صرف یو الله رب العزت زمونږ د دی عوامو د نجومیانو د کاهنانو د پندتانو باز داسی وی چې هغه شریف پیر نوی ساحر او جادوګر وی دوکباز وی او د خلکو دا خیدای جدا په غیب کوی نجومی کویږي پندت کویږي فال کتوال کویږي دارنګ فقیر او پیر شهدا مړاو ژوندۍ په غیب باندې پوه ګرځي اعلان کې قران پاک مونږ او تاسو لدا خی چې د سبا په حالاتو حسوک نه پوی او چې سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم نه پویږي نبل سوق دی چاو پوش دیو جنا الله رب العزت ذکر کړی د سوره لقمان په اخر کې پنځه سيزونه ذکر کړی چې د دې علم د الله سره خاص ته اگر چې مغیبات او غیب په دې پنځو کې بند نه دي پاره کې او دا خبر امدا الله رب العزت هغه کې دا فرمایلی الله وی و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا الله وی او نفس تدا پت نشتا چې دیو سبا سکئی د سبا لپاره سور پرګرامونه سړی جوړ کړی وی لیکن سبا چې راځي دې د دنیا نو رخصت شوه هغه پینزو سيزونو کې یو دا خبرم دا چې الله رب العزت د سوره لقمان په آخر کې وی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هيس یو نفس ته پته نه لګي چې دیو سوال اس کوي د سبا په حالات هيس یو نفس نه پوي او دا عالمان او طالبان په پويږي چې دې کې الله نفس نکره ذکر کړي او نفي په داخله کړي نو دی عموم فائدہ کړي کدا نفس د نبی وی ک نفس د ولی وی ک د مړی وی ک د ژوندۍ وی ک د انسان وی ک د پیریان وی ک د ملائک وی و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا هي سی او نفس ته پته نه لګی چې سبب وس کوي کا نفس د نبی دے ک د ولی دے ک د مړی دے ک د ژوندۍ بخاری شریف کی اور روایت راغلے مشکات شریف ہم جلد ثانی کی ذکر کرے وڑی معشومانی وی سشیرونے وی چونکہ نابالغ معشومانی دے شریع احکامات و مکلفی نوی آغای اشعار وی او اشعارم زمون استاسو دے زمانے غنت اشعار نو آغای کی دے بدر او دو حد دے شہداء و تعریفونے کول دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پروت تے پخپل حجرہ مبارک کی او دا معشومان وغا شیرو ناوری نا سا پی او نابالغ معشوم پکی وی وفینا نبی یعلم ما فی غدن یو معشوم نابالغ وی منکدا سے پیغمبر دے چی دا سبا پا حالات پوہی گی معشوم آدھا لا پی شریع احکامات متوجی شوی نیدی مکلفن اگر سید الکائنات چی دواری معشومی جنائی دخلی نواو ریدل چی وفینا نبی یعلم ما فی غدن چی اگر معشوم ہوئی چی منکی پیغمبر دے چی دا سبا پا حال پوئی گی دا اللہ حبیب ورتوئی دعی حاضی اے بچے دا بپریز دا سی خبری بنکی اے بچے دا سے مو آیا چی مون کے پیغمبر دیو دا سبا پا حالات کوئی دعی حاضی وقولی ما کنت تقولین دا سے بنوے وغا مخ کی کم شیرون چی دیوین وغا وایا و دا سے بنوے چی مون کے پیغمبر دیو دا سبا پا حال کوئی دا اللہ حبیب مشرکان و تویلیو چی زب سبا تاسو تستاسو دا سوالات و جوابات وام پینزل لس رضی وحی رانل او کل چی جبریل علیہ السلام راغے نا اللہ حبیب بے انتہا پریشانو تاسو خپل سو چکے چی دمر سید الکائنات عظیم شخصیت دا مشرکانو تووی چی سباب در لوام او پینزل لس رضی پوری غو نوی نسحال وی نن چی او شریف سڑے وعدو کی او هغه وعده سبا پوره نه کی پاغسور بوجوی دا الله حبیب بے انتہا پریشان جبریل امین علیہ الصلات والسلام راغه ورته وی ګور دا مشرکان او خنداګان کول تولین راتلی اور توئی دا الله حبیب زمستا پر اتلو باندې بار بار خوشالی غم و ما نتنزل الا بامر ربک لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اے دا اللہ حبیب زمام زڑو غواڑی چی ہر وقت دا مجلس کی ناسوے خمونگ زمکی تا بغیر دا اللہ دی اجازت نرا کزی دے نشو دا دی اللہ پا اختیار او علم کی دی حاغا چی زمونگ نڑوان دی دی حاغا چی زمونگ نرستو دی حاغا چی زمونگ طولو اطرافو تا دی او اے حبیب پریشانکی گما یو سورزک امتحانن وحی بندشوا وما کان ربک نسیا ستارب تا پریدینا تال پری خدو والنوے سوشو چی یو سورزی وحی بندشوا اور لنبنے پیغام دا اللہ دا طرف نا جبریل امین علیہ السلام سراری پینزل لسرزی وحی نبن وَرْتَوَيْ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا الا ان یشاء اللہ. اے زما حبیب خبردار دیو شی بارا کی گورے دا سے انوے چی سباوے کم مگر داور سروائے کدا اللہ خوخشی. ذکر زنی وخیاد ساتی نبی بویلی چی دا سے داغ بخوخی دا ولی بخوخی دا تمام انسانانو بخوخی و چی دا اللہ خوخنی اغکار نکی گی. اللہ وی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. ستاسو دا طولو پخوخی او کار نشی کی دے کی گی بحغس چی دا اللہ خوخوی. دا اللہ دا حبیب دا مرضی و چی دا طول خلق دی ایمان راڑی لیکن کی دل حغس و چی صدا اللہ فیصلو. دا اللہ دا حبیب دا ذلت مننا و چی ابو طالب دی ایمان راڑی لیکن کی دل حغس جس دا اللہ خوخو. لوی نلوی پیغمبران یو خبر غواڑی لیکن چی اللہ نغواڑی غنکی. ابراہیم علیہ السلام واقعا ممخ کی جمعہ کی اور ادھر چی فرشتے ور ترال یو دا بچی زیر ور تور کو نچکل ابراہیم علیہ السلام پا امن شو ناغسلور فرشتو توی ما خطبکم ایوہ المرسلون. تاسو سحال لے دس مقصد دا پار آسمان نظم کی را کزی شوی ہے. نبی تدا پتنے لے گی جنا ملائک دا کم مقصد دا پار را گئی. ناغ سلور ملائک ورطوئی منگ دا قوم لوت علیہ السلام دا حلاکت دا پار اللہ را لی گئی. واللہ وی دا قوم بم حلاک کئی لار شیدہ پینز خارو ندی اولٹے کئی پے خو پلارا کی زمان نبی تد بچی زیر بورک ابراہیم علیہ السلام تا. ابراہیم علیہ السلام لچ پتو لگی دا چی دا ہو ملائک راغلی دا قوم لوت دا حلاکت و تباہی دا پارا دا قوم لوت دا حلاکت و تباہی دا پارا. اللہ یجادلنا فی قوم لوت. ابراہیم علیہ السلام موسر جگڑ شورو کا شفار سنے شورو کل پبار دا قوم لوت علیہ السلام کی چی اللہ دا محلاکا و محلت ولور کا. ابراہیم علیہ السلام غنت عظیم شخصیت دی یو قوم شفارس کئی لیکن دا اللہ فیصلہ شوی چی نغر کوم بے نو دا اللہ دا طرف نا پیغام را دی. اللہ وی یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے زما ابراہیم علیہ السلام مخواڑ واد دی قوم بارک شفار سن مکوا زما حکم دا عذاب راغلے دی بغر کوم. اگر کت خلیل ما تجاڑے او فریاد کے خو زما حکم راغلے دی پریزم نہ نکل دے نبی او خبر خوخوی لیکن جدا اللہ خوخنی نو غس کی دا اللہ رب العزت زما عزت مند چی او شیخ وخنی دا تمام اولیاء کا خوخین وغا نکی دا تمام اولیاء کرام کا خوخوی و چی دا اللہ خوخنی ناغا کار زما عزت مندو کی گینا. نا دا اللہ حبیب تا رمبنے پیغام دار آگے چی حبیب دا یوکار بارکی بدا سنوے چی سبا بیکوم مگر دا ور سروائے چی دا اللہ خوخشی. ذکر دا سبا پا حال پویدو والا سوک دے اغا اللہ رب العزت عالم الغیب د سبا په حالات او په پټو خبرو د زړه پر رازونو خبردار سوک دے الله رب العزت. دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې عالم الغیب په پټو وړو او سرګندو خبردار اغا صرف او صرف الله رب العزت. کله نبی علیہ الصلات والسلام ته دروازه ناو پردین اپ له سندیخ کارش پردے نہ دروازے نہ آپ علیہ سنو اخکارش دا اللہ مونگا تاسو لخی چے عالم الغیب غیب دان پا ہر شی پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت. بیا اللہ رب العزت دا واقعہ والا ذکر کا کم آیاتو نے چماس تاسو لوان دے ولستر. قرآن پاک یو یو حرف یو یو ٹکے یو یو آیات دے برت. اصحاب کہف یو سوز وانانو د نبی علیہ الصلات والسلام نمخ کی امتونو کی تیرشیو چه درس کی دا آغی تفصیل لر لتیر دے آغا بادشاہ ظالمو اغا بادشاہ کافر و مشرک او اغا خپل کفری و شرکی عقیدی تب قوم مجبور کول. دا زوانان دا دی پا ذہن کی اللہ دا بادشاہ دا شرک و دا کفر قباحت او نقصان و بدی واچول. علماء تفسیر لکری اغا بادشاہ بسالانه یو میلا او یو جشن او عرس بے مناول او پائے کی بخل کو داغا غبوتان و تسجدی کولی شرکو نبے کول. دا خلق چی پخپل و خوشحالو کیو نو دا اولیاء کرام اصحاب کہف یو راغ دا سے دا قوم نا پل خفکی نس. بیا بل راغ چی خلقو لے قتل نو آغم خفکی نس. اس رب العالمین دای پخپل قدرت کامل را جمع کئی. دا جماعت دا مسلمانانو چی جوڑ شی، جماعت دا مجاہدینو جوڑ شی، دا اللہ تقدیر کی لکلی اغیل سا اسباب جوڑ شی، اللہ تقدیر کی لکلی اغیل سا اسباب جوڑ شی. نو کل چی دا وہ وارا راجم اشور نو یو پکیویر دا خلق خپلو کارونو کی لگیا دی، بوتانو تسجدی کئی، اغیت نظرونا شکرانے پیش کئی، او مونگ او تاسو چی دل تا پریشان ناستیو زمونگ دا دی علاہ دا گئی دا جداوالی دا پریشانی سے سبب خوب خام خواوی. اوز گور ایمان او توحید ابتدا کی دا سے کمزوری وی چی دا خپلی عقیدی اظہار مومنان یو بلتنشی کولی. ابتدا کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا ایمان دعوت پیش کو دا چانشول ویلی چیز مسلمان، دا چانشول ویلی چیز مسلمان، پٹ پٹ با پکورونو کی پٹی طریقے سر دعوت دیمان چلے دی غریبانانم یو بن پختن نشو کولے یو پکی زلک لک بیا پکی آئے اور آپ پاسے دو چھ ماوان خود بادشاہ دا شرک و کفر بدلگی آو دا دی وجن دی قوم نجدا شوی. بل را پاسے دا غویز امام دا نظریہ دا ندو او وارو یو شانتی دی ایمان او دا توحید خالص نظریہ بیوی چی سبا خوب امون دا خپل پیغام دا بادشاہ روان دے پیش کا اسی چی کی گیا دی اوشی خمون با دا خپل رب پیغام دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا بادشاہ روان دے کر نو دا وہ والا راغلی قرآن پاک ذکر کئی او دا غدور دا بادشاہ روان دی ادری دی ذکر دیو ظالم دیو سرکشا دیو بیدین روان دے حق مسئلہ کول دیر لوی جہاد. حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام یو حجۃ الوداع چی اغیت حجۃ الاسلام وی دے کرے اغیت حجۃ الوداع و حجۃ الاسلام وی. نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل شیاطین ویشتل یو صحابی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر رست و لارو ورتوی قربان ایو الجہاد افضل و جہادنوں کی افضل ترین جہاد کم جہاد. نبی علیہ السلام اگر تس جواب ورنک سجواب ورنک بیا چکل دویم شیطان دا اللہ حبیب وشتو بیا غسائل او تپوس کو ان کے مختشو ویدہ اللہ حبیب قربان ایو الجہاد افضل جہادنوں خو دیر دی خو غر جہاد پکی کم جہاد. دا اللہ حبیب بیا جواب ورنک پدریم زل چه نبی علیہ السلام شیطانو اشتو نو مسئلہ دادا چه داڑنبنی شیطانان پی دل وشتل بہتر دی. نبی علیہ السلام چه دریم شیطانو اشتو نو رکاب کی خپا مبارکہ کی خو پوخ سورے دو او دغا وقت کی وی این السائل آغا تپوس کو ان کے سشو نا صحابی مخلشوی قربان زیب وی تد بہترین او دا افضل ترین جہاد بارہ کی تپوس کے وی آوی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر دیو ظالم سرکش اڑوان دے دا اللہ و دا رسول حق خبر کول دین الوی جہاد نشت دا اسا صاحب ایک ہفتی الوی جہاد بانے عمل کئی دا بادشاہ مخ ترالن او د بادشاہ مخ ته ودریدل او پورا د خپل ایمان او د توحید اظهار یو. قران پاک دا غي دو دریدو ذکر کای الله وی انهم فتیاتن امنو بربهم وزدناهم هدا الله ویدا یو سوز وانانو پخپل رب ایمان روڑیو او ماد دوی آغا هدایت او ایمان نورم اللہ وی سیوا کڑیو اللہ وی ما ورت پزلو مضبوط والے روستے از قامو کلچ رید بادشاہ مخیتو دریدل فقالو ربنا رب السماوات والارض وی بادشاہ تو ایزمونگ رب زمونگ پالون کے اغد آسمانونو دزمکو مالک دے لن ندعو من دونی الہن ہرگز چربم نرابلو منگ بغیر دے اللہ نا نور سوک معبودان و مددگاران او کمونگ دا سوکل لقد قلنا اذن شتطوا بے شک منگ بکڑی پدغ وقت کے دیر زیادی خبریں بادشاہ دا چون کی دلوی لیو خلق و اولادو نددی آپ لاران رو غختل چستاسو بچو خدا سے خبر اکڑے او زدی قتلوم او یادی منی کئی زدی قتلوم یادی دی حق دا بیان نمنا کئی دی پوشول چی یا مونگ دا پارا شہادت او قتل لے یا خپل ایمان پوری خل لے نو دای دا اغا خپل ایمان دے حفاظت دا پارا خار پوری خو لارو لو تختی دا او دا بادشاہ ند دی خار پا خوا کی غر کی او غار و پاغی کی ورننوت پاغی کی ورننوت او رب العالمین پا دوی بان خوب راوست قرآن در تدام خی چه کلب دا وخ بادشاہ و دا اغا طول رعیت دا سو کسان و دا وجل کوشش کئی و چه زی پت ساتم نخوا کی ورسر پت ساتلش دی دور کم ظالمان بوئی دارنگی بیدی نا بوئی چه مون فلانے مجاہد قتلو فلانے قتلو دا چا نصیب کی چه شہادت یا بشہادت شی و سوک چه اللہ ساتی نو دسر خوا کی بے ساتی و سوکی مندینش ای پغار کے محفوظ و ساتل او دری سوا او نه کاله محفوظ ساتل او هغه چاچی وی دای په ختموم هغه ختم شو ورپسې پیړی ختم شوی لیکن هغه وکسان ختم نشو دا امیشه د پاره قران یو تاریخ ذکر کړي هر دور کې ظالم د داسې صحیح مسلمانان مبارک ویلی چې ختمو وې فرعون علماو لیکلی علماء تفسیر وی تقریبا دریو لاکو نسیوا معشومانی دی بنی اسرائیلو قتل کرو چی موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی لیکن قرآن خود سے کسی نہ دا موسیٰ علیہ السلام پیدا شو او کمزے کے اللہ لوئی کو دا فرعون جو لئی کے لوئی کو مورتے ور تزلو کی واچول چی دا بچے کل یریگی نخوشو دو ور کواو کل کی یریدی نو اللہ وی او صندوق دو لرگی بجوڑ کے دی دریاب لے ور غرزاو باقی زب پوشاو زما فیصلہ پوشا مور ته وحی شوی ودا مور لوی د ولایت خاوند او دا مسله چې جبرئیل امین علیه السلام او ملائک بغیر د پیغمبرانو نه نور چاتم راځي فرشتي ورته الله را لېګلې وي چې دی بچی ته شو دو ورکوا خو چې کله یریږي کنه نو یو صندوق بوله جوړ کی او هغه کی به واچ بس مورم چې کله یره به انتها درجه ته ورسېدا نو د لرګي صندوق کی جوړ کو موسی علیه السلام هغه کی واچو خزری صبر نکول خور لے ورتوی زدی صندوق لگورا چکم پل روان او چکلے بچے صندوق تواشولو دریاب لے ورو غرزولو نزل دم رو دردو کو چی قرآن کی اللہ وی کما پر دپا زل نوی روستے انکریبو ایچی موری او چھگو والے لیکن اللہ وی ما پا زل پر در روستے خوری اور پس اطلاع صندوق روان دے روان دے او دا فرعون کورتا یو نهر تلے وغیل صندوق لڑ او دا فرعون بی بی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا دا خپل مرگرو سر خپل محل کے ناس تلا او آغی وینز وی صندوق رو دیو بے وی کلاوو وی نا بیا با حضرت آسیہ وی چی دی که خسمال و دولت و آتی تاسو واغس پریل چی پا خپلو لاسو کلاو کی دی که حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ رانا اغیلے وی مونگ صندوق منتغی چی سر پور تکو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکی پروت تھے او قرآن پاک کی اللہ وی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي الله وی اے زمان موسیٰ علیہ السلام ما تا کدا سے اثر چولیو چی چا بدر لو قتل زلبے بھائیو اگر چو قتل نو دا سے دی زلو کی مینہ ورخا خشوا چی دا بچی بلا سمینہ ناورتوی حل ادلکم علا اہل بیتی یکفلونہو لکم وهم لہو ناسحون وی او دا سی کورا نئی در تنخیم چی دی بچی پرورش بو کی او دا دا پارا با دیر خیر خواہانوی وی خوابی کنا مور لیوی راش دا موسیٰ علیہ السلام مور رالا مفسرینو لکلی چی موسیٰ علیہ السلام کا مور کل رالا نو موسیٰ علیہ السلام فرعون جولی کی اغسطے جاڑی او کلا رہی دا حق شخصیت تے چی لکونا معشومانی دا لاسونا دا غدوینو نڈکو چی موسیٰ علیہ السلام پیدا نش لیکن اغا معشوم چی پیدا دے نو اللہ وی کلا رہے بے امتر او چی موسیٰ علیہ السلام مور لور کو او دا مور بوئی پیو لگی دنو جڑائے بس کر مور چی شودو لوا چولو شودے واغست او بیا دا چاپا کور کی لوشو او دا چاپ خرچی لوی شو دا اللہ رب العزت مونگو تاسو لخی دا دا صحاب کف ہوا کیام مونگو تاسو لدی ایمان دا زدکڑی او مسلر چی دا غا دور ظالم بادشاہ وی چی دا ٹول با قتلوم لیکن اللہ دا خار پا خوا کی غر کی اغی محفوظ ساتی بادشام ختمی گی نسلم ختمی گی درے پیڑیم ختمی گی لیکن اصحاب کف اغا شان جندی مشرکان دا اللہ دا حبیب پسی سس نوکڑی لیکن اللہ چخ پل حبیب پغار سور کی محفوظ ساتلو نو دا غیو ویخت چازار نکڑی شو دا غیو ویخت دا چازار نکڑی شو دا قرآن پاک منگو تاسو لخی دا صحابی کا حب گورا بیا پا دی غار کی دری سوا او نه کال اللہ او دکڑی دری سوا او نه کال اللہ او دکڑی مڑم نو او دو مڑم نو قرآن سوئی قرآن پاک سوئی چی مڑم نو دو او اللہ رب العزت وئی ما دا ملائکو پزری علول راڑول او خپل حبیب تا وئی وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اللہ و یہ حبیب کت پی ور علی نو تاب گمان کڑے وے جدا خوی خنی حالان کی ودو او اللہ و مونگا کل اخی طرف تاڑول کل مگس طرف تاڑول او دی کیو گڑ بو دی او اصحاب کفو کی نصوص پی ساتل پا شریعت کی درستی دا مونگا پا شریعت کی درستی مثال پا طور دا سوکی دا پارس پیرے دخکار سپید نو پا شریعت کی درست ہے یو خمونگا دا سوکی پنیت دا سی ساتو لکہ زمان دا مسلمانان دا خبر غلط دا سوکی سپیسنگ گئی اغدائی چی مثال پا ترستا کور دے سوکی دا پار دے ساتلے فقہاو اجازت کرے پا بند دا دروازہ دے کلاو کو دا شپیا زا آواز مواز غپ مبکی تا دا غل خبری بیا چی سو خلق پاسی تا تڑلے زمون دا خلق پختانه دا سوکای سپیس تا وی لارا کی بناس تی 24 گھنٹے آگا نو زنانا تی پردائی نشیت لے چه تفقیر و مسکین تی کسی لے نشیرات لے دا اللہ حبیب فرمائلی دا سی سپیچ چاو ساتلو لکہ دا سنگ چی مون نم ورت دا سوکای خے او رسو پی خلق لزرر وی روزانا دا غدا ملنامین دری قیرات کمی دو قیرات روزانہ دا غا پامل نامہ کسی کی دو قیرات کمی رازی یو حدیث کی راغلی چی قیرات دا احد دا غرم ردے اس دا قیرات اللہ و دا اللہ رسول تا معلوم دے قطش پا دی سپی ساتل و دا خلق و خیری و ازار پریزا زکا سپی چی کسا کے ناس تی اسو پا دا غد کی خام خانا ازار روزی کن روزی زنانہ پا تکلیف کی فقیر پا تکلیف کی معشوم تی جماعت لے نشت لے دڑیر و خلق سپیوی چی خلق وقتی جماعت لے دا غید اللہ سے نشت لے ندیو دی کیو شپنکے و اغسر سپیمو اغای دیر دا سپیو شڑلو خودے واپس کی دونا نو اللہ وی وکلبهم باسطن زرائه بالوسی آغا سپی دا غار پا درشل کی دا خپو دا پاس سریخه و او دا غشان پروت او دای چه اللہ ذکر کئی نو سپیم ور سر ذکر کرد دا دا عوامو مسئلہ دا باز نور علماؤ نم منقول وا چه ویدا با جنت لزی خودی بارا کی دا قرآن و سنت سو حکم دا دیر آگر او دا غا لگا وا چه دا نیکان و صحبت اختیار کرد نو چه نیکان یادیگی نو دیم ور سر یادیگی اللہ وی ویقولون سلاسةٌ رابعهم کلبهم ویقولون خمسةٌ سادسهم کلبهم اللہ وی سو کوئی چدریون سنورم اس پیرے سو کوئی پینزون شپگم اس پیرے نو ددی غت اعداد چی ذکر کی گی نو اللہ پخپل کتاب عظیم کی ورسر دس پی ذکرم کئے دا دری سوا او نه کال پا دی غار کی سو دا اللہ رب العزت دکڑیو درې سوا او نه کال پس الله را بیدار کړ. الله قران پاک کې وایي وکذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. الله وایي دارنګې می درې سوا نه کال پس دا اولیاء کرام د خوب نرا بیدار کل ډیر پار چې او بل نه پښتنو کی قران خبره دا څه کیسه کہانی نه. قال قائل منهم كم لبستم یو پد یو لیائے کرام کی نور توئی سمر وخم تیر کڑے ناغ نور اولیاء ورت جواب ورکئی وی لبسنا یوما او بعد یوم مونگ چی داغ ظالم بادشاہ ندی غار کی پٹشیویو یو رز شوا یا سلگئی صد ورزی خبر نے مخیال رسی اس چوئی چی فلانی جے کہ بھائی پیر دے او چان چی سشے رکشی نو آغت پتے نک کی خکاری نکو نتو رئی باز خلق کنا سو کوئی فلانی جے کہ دے کوڑی رو باسی اکثر زمان دا خلق دا سیوی چی پالگورو تسخ ہے لاس ورطو کوئی چی زمان نصیب و قسمت معلوم کا پا مختلف و گندو عقائدو کی منگاختیو لیکن قرآنی اولیاء دی او صاحب کرامت دی دا اولیاء و کرامت سے دے دا اولیاء و کرامت حق دے دا غینا چسوک انکار کئی غبیدی نہ دے دا اولیاء حق دی کرامت حق دے دا صاحب کرامت اولیاء دے درے سوا و نہ کالے پغار کی تیر کڑی او یو رزم تیرک آیا بازی صدو رزنا معلوم دا شوا چمو خود مرگ نپس او پا جوندون اولیاء کرام و توائی چی پا غیب پوئی گی اولیاء چی او دی نوم پتور تن لے چی اولیاء کرام چی سوی او دی نوم پتور تن لے گی کل چی سو کدشن اغت سنے کی گی پتور تن لے گی انبیاء علیہ السلام مانے باز اوقاتو کی خوب راغلے خوب کی پتن لے گی دلے بخاری شریف روایت تے او سفر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانو نو دیر صحابہ کرام ستلشیو بائے صحابہ کرام و دشپی پا آخر کی ہوئے چی دیتا تعریس ہوئے پارا بائی کی دا مسافر دشپی پا آخر کی دا سورلون کو زیدل او دکی دوتا تعریس ہوئے ویدہ اللہ حبیب کی اجازتو کئی ستڑی شویو نبی علیہ السلام ورطوئے چی مجھنا با پاتش ستڑیو کو دشو وقت لگ رہے نو حضرت بلال لزی اللہ نوی زبسو کئیو کب بلال لزی اللہ نوی زبسو کئیو کب بس نبی علیہ الصلات والسلام و صحابہ کرام و دشو بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کول او چکل پ تہجد استڑے شو نو دوخ غ پالان رواغ استو او شا طرف لے تکیا کو او دا سے نور خاطر طرف لے مخ چ سبا رو فی جن زبا اذان کو او دا رسول اللہ مؤذن بس غم و دشو تکیه والی و بلال رضی اللہ عنہ مدشو سبا رو خطو نور رو خطو دنور پا گرمی و رنا سید الکائنات دخو برا پاسد او حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو وید حسد اکل آور تو وید اللہ حبیبا اغزاد چی تاسو نے روحنا غزدیو اغزاد زمانم روحو آغزد او دا اللہ حبیب حکم کوئی دی دینا لرکی گئے صحابہ کرام و زرزر سامانو نو تڑل او چې لګ مخ کې لاړ لو مز جائز شو نو اذان وشو اقامت یو کو سنت یو کل او جمع وک د سبا د مزبارک دا مساله دا که چا نه قضا شي د داسې عذر د وجنا او ګړ مرګري جمم کولې شي او که یوازې وي او د زوال لمخ کی مخ کی قضا را ګرځې نو سنت به مرسره کې او فرض بم کې سنت به مرسره کې او فرض بم کې دا الله حبیب ته خوب کې پته ول لګي د دا درته قران پاک دا خی چې عالم الغیب صرف او صرف سوک دی یو الله رب العزت دی چې زموږ استاد زما عزت مند د الله په ذات عالیه باندې عقیده وی خپل اعمال موږ او تاسو د قران او سنت مطابق کو ځان کې عاجزی او تواضع پیدا کو دارنګ موږ او تاسو ګورو چې څومره الحمدلله ګورا دا د الله احسان دی چې څومره وخت موږ او تاسو د مسلمان پکور کې پیدا کیو یعنی دا چاته یاد نی چې کوم نکنا اسلام راغله نو الحمدلله موږ د اسلام د حلال او حرام نه خبرې کدا سوکسه چاوي ز پدې نه پويګم چې دا حرام نه دی او دا حلال نه خاوبت پی جنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت پی جنو صرف موږ او تاسو چې پزان رحم کو او د خپل گریوان کې وګورو چې دا زکم کاروبار کوم زما څنګه شکل له زما څنګه اخلاق دی زما د گاونډیانو د والدینو د رشتہ دارو سره څنګه سلوک دی آیا دیوانه په قبر کې زه کامیاب شمو کنه نو که پدی موږ او تاسو پدی شکل نه کامیابی ګو پدی اخلاق نه کامیابی ګو نو موږ او تاسو له پزان رحم پکار دی چې د مرگ نه مخکې مخکې دا خپل اخلاق د شریعت مطابق کو خپل معاملات د شریعت مطابق کو توبه او باسو او رب العالمین د خپل بندگان او توبه هر وخت سکي هر وخت د خپل بندگان او توبه قبلې او کوم او تاسو توبه وستا ورته تاسو رب د حالې نن تاسو ګورئ نن دنیا کې د مسلمان څه حال دی تاسو ګورئ د فلسطین مسلمانانو له ګورئ د څه حال دی هر ځای کې د مسلمان حال له ګورئ نن بے انتها د پریشانۍ حال دی نن مسلمان یو یو راټولې کی چې چا کې خی ایمان دی او هغه څه کیږي موږ او تاسو تماشا کو او هغه قتلې او هغه شهید کی نور د اسلام پورې تاسو ګورئ سور خنداګانې شروع دي دی وخت کې کومه او تاسو توبه وې نستا نو دا عذاب به کومه او تاسو نورم سیوا کی او کومه او تاسو توبه وېستا نو دا الله رحم او کرم بوشي او موږ او تاسو به الله د دې ظالمانو حکمرانانو نخلص قران او سنت د زندګۍ پوره ترتیب خوله وای چې کله د امت دی او ظالم او د بيدین حکمران سره د مقابلی وس نشته نو سبق کړي کله وسته خو مسلمان لاس کې اصل هر اغسته او نن یقینا امت بے وسره حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ته قوم راغله بنی اسرائیل چې موږ فرعون نه تنګ یو ورلوی تلا پیدا نوی چې زموږ بچی قتلول او چې ته پیدا شنو موږ زموږ بچی قتلې هغه چون کې لوی قوت والو د موسی علیہ السلام ظاهری دا غسر د مقابله وسنو نو قوم ته سوې وې تاسو منځونو ته زور ور کوي توبه واسه موږ تاسو یو طرف لواوی چې ظالم دی او دا غنه تنګ یو او بل طرف له هر سړی پخپل وس پړی سمره چې زمونږ نکیږي نو بی دینی کو سوره چې زمونږ نکیږي بی دینی کو نو دا سه حال کې زمونږ او تاسو حال رس تر رز نور بس کیږي بدحالی برا دی چې موږ او تاسو توبه او باسو هر سړی خپل گریوان کی وګوري او اخلاص سره الله طرف ته توجه کی الله به زمونږ او تاسو حال درست کی رحم بو کی او د دې ظالمان نو موږ او تاسو خلاص کی ورنه کدا سی نی نګور په مسلمانانو رو روز مکدا سی تنګیږي چې جمعات کی سکن پریزی په مدرسه کی سکن پریزی سباب پکور کی مزن شکوله سباب پکور کی سن شکوله مز بن شکوله ډیرو زینو کی تاسو کتلی اسلامی ملکونو لیکن فازان پابندی دا ډیرو زینو کی داسره چلته دا ګیره پر خودوبانه پابندی دا تاسو ګورئ مصر سمر مشهور اسلامی ملک او علماء لیکلی ټولو نمخ کی مدرسه په مصر کې جوړه و دا جامع ازهر نن تقریبا 1200 کال مخ کی مدرسه لیکن نن هغه ځای کی پګیره پابندی دا هغه ځای کی پګیره پابندی دا دا هغه مدرسو نه د حکومت په زور باندې کالجونو ترتیب جوړه دي تبلیغ والو دوستان نه تاسو کوي کار دا خو تاسو په خپل ملکی عوام او علما ګوري چې غوی د سنت طریقې مطابق ګیری وي دا سه مدرسو سره کار کړي چې ګیره ني او په مدرسې کې مدرس وي حدیث خایو سیګرټس کی ویګي په خبره وای دا حکومت هم کوشش دا کوي چې د مدرسو سره داسې وکړو. زموږ استادو بغیر د الله نه د توبې غره بل لار نشته. کومو تاسو توبه وې نستا الله طرف ته متوجی نشو او نوافل متمزور ورنکو نو زموږ استادو د مدرسو جماعت سره دا کار جوړیږي. تاسو ګورئ نه د اسلامي ملک دی دا یو یوی رزی نه بل رزی ته حالات څومره بدلیږي. دا مسلمانان سور خفوی بابری مسجد شهید تاسو د خپل په خبر کې وګورئ یو ځل یو جماعت تستر کې برکېږي نو لمار اپاغه ته بچ ابل ولړول چوس بیا ولوي ولدي ولړول وای دا مونږ نوې جوړو نو تاسو ته قتل حکومت چې نوې جماعت جوړ کړي په دې طریقې رو رو جماعتونه درته څه کوي دا جماعتونه درته ختمي دا مدرسې درته ختمي. اوس دې وخت کې مونږ او تاسو له صف کار دي د الله بدلګان دی وخت کې مونږ او تاسو له توبه استل پکار دي او که چا توبه نستا او دا عذاب راغه نو آئنده نسل چې څومره کافر کیږي او به حرمتی کیږي دا مسلمان بم دي کافر سره په میدان د محشر کیږي هغه کې وای سره ولاړی چې الله ته توبه نو باسي او دی او سړی د ظلمونو او د ګناونو د وجه نه عذاب راځي نو دا مسله چې سبب دې نه پښتنه کی وای د چا د ګنا د وجه نه چې باران بند شو او څومره خلق ول دې قحط د وجه نه تکلیفي د دغه سړی به گریوان وي او د دغه مخلوق به پرز قیامت لاس شي چې موږ تاسو توبه وباسو او الله طرف ته زمای عزت مند توجه کو. الہ العالمین دې موږ دې ظالمانو حکمرانانو نه په خپل رحم او کرم باندې اخلاص دغه عرب او مسلمانانو مجاهدین دین ته الله په امن او امان کی. الہ العالمین دا غلط حکمرانان امریکا روس هندوان اسرائیل د دوی چې څوک په ست طریقې سره معاونت کوي الہ العالمین پخپل قہر و غضب بارے ہلاک و تباہ کی. یا اللہ تمام امت مسلمت دا صحیح توبی توفیق ورکی. اللہ زمانگ دا حیاء و دا پردی دا جماعتن و دا مندرسو دا تمام مسلمانی الہ العالمین تا افاظت ہوکی. یا الہ العالمین مسلمانانو پمز کی اتفاق و اتحاد راولے او سا پریشانی و تکالیفی دی الہ العالمین آغٹول ختم کی و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد اللہ توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطرف روڈ زمونگ دکان دویما پتا وحید گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی.